Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber sevgisi Aleyhisselam Hazretleri'nin. İmanın şartları 6. Bunun biri de peygamberlere imandır. Peygamberimize iman, imanın şartıdır, farzdır. Peygamber sevgisi ise İmanın olgunluğunun alametidir. Bir kimse eğer Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri'ni gerçekten sevemiyorsa üzülmesi gerekiyor. Çünkü imanı tam kamil değildir. Allah Teala buyuruyor bizlere Ahzab Suresi ayet 6'da Estağfirullah, Bismillah. En-Nebiyyü, o Nebi Zişan. Buradaki lam-ı tarif ahd içindir. Yani Allah'ın son peygamber olan Aleyhisselam Hazretleri evlâ bil mü'mine min enfusihim mevlâ buyuruyor. Müminlere nefisen daha evladır, daha üstündür, daha sevgilidir buyuruyor Mevlamız. İnsanın nefsi demek, insanın kendi demektir. İnsanın nefsi genelde kötü şey ister. Haram ister, günah ister, tembelliği ister. Halbuki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ise bizim iyiliğimizi istiyor. Bunun için demek ki Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri bizler için nefsimizden gerçekten daha üstündür. Peygamberi sevmek konusu tabi. Sevgi üç ayrılır sevgi. Arapça sevgi hub demektir. Biri hubbu tabi'i deniyor. Tabi'i sevgi. İkincisi hubbu nefis, nefsani sevgi. Üçüncüsü hubbu ihtiyari deniyor. Birincisi olan hubbu tabi'i. İnsanın tabiatta bulunan, insanın doğasında yapısında bulunan sevgi. Ne gibi? Bir kimsenin evlatlarını sevmesi. Ana baba sevgisi gibi. Bunlara hubbu tabi'i deniyor. Yani insan hiç zorlanmadan, uğraşmadan bu sevgiler insanın yapısında var. İkincisi hubb-i nefsani deniyor. Nefis sevgisi. Bir kimse bir kişiden iyilik görünce, yardım görünce, iyilik görünce onu sevebilir. Bu nefsin hoşlandığı bir sevgidir. Ama tabii o sevgi yardım kesildi mi, sevgi kesilir. Üçüncüsü, hubb-i ihtiyarı deniyor. Yani kişinin iradesiyle sevmesi gereken sevgi. İşte peygamber sevgisi buna geliyor. İnsan ihtiyarıyla, yani kişi isteyerek iradesiyle sevmesi lazım gelen sevgi. Ve Allah Teala buyuruyor ayet-i kerimenin devamında ve ezvacuhu ümmuhatuhum ve peygamberimizin zevceleri hanımları da ümmuhatuhum müminlerin anneleridir buyuruyor. Medine'de bulunan münafıklardan biri şöyle ağzından bir laf kaçırmış ya da kasten söylemiş. Haşa, peygamber öldüğü zaman onun hanımı Hazreti Ayşe'yi ben alacağım demiş. Tabii bu münafığın sözü peygamberimize ulaştı. Üzüldü Peygamber Hazretleri de. İşte Mevlam buyurdu burada ve ezvacı ümmahatühüm, peygamberin zevceleri de müminlerin anneleridir. Yani nikahı haram kılındı. Peygamberimizin hanımlarını sevmek de tabi bir insan annesini sevdiği gibi onları da sevmemiz gerekiyor. Çünkü onlar peygamberimizin mahremi onlar. Onlar peygamberimizin sırrına vakıf olan kişiler bunlardır. Onları da sevmemiz gerekiyor. Mekke mükerremede döneminde Ebu Talib'in ölümü ile Mekke'de otorite sarsıldı ve Ebu Leheb Kureyş'in en ileri geleni oldu. 3 gün sonra Hazreti Hatice annemizin de vefatı ile Peygamberimizin durumu gerçekten sarsıldı. Tabi peygamber de olsa insandır, beşerdir. Onda da her türlü insan duyguları vardır. Mekke mükerremede peygamberimizin en sıkıntılı dönemi başladı. Çünkü Ebu Talib her ne kadar imana gelmemiş ise de peygamberi seviyordu, onu sürekli koruyordu. Ağırlığı vardı Mekke mükerremede. Hatice-i Kübra olan annemiz, validemiz de o da Mekke mükerremede ağırlığı olan akıllı bir hanımdı. Peygamberimizi her açıdan korurdu, himaye ederdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremede aşırı sıkıldı. Artık görevini yapamaz hale geldi Mekke mükerremede. Sürekli baskılar, zulümle işkenceler yapılıyor. Önü kesiliyor, konuşturmuyor Mekke mükerremede. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanına Hazreti Zeyd bin Harise'yi aldı, Taif'e gitti. Oraya gitti, oranın halkını İslam'a davete başladı. Ne yazık ki o günkü o insanlar, tabi her zaman da böyle İslam düşmanları vardır, Allah düşmanları vardır. O zamanki o insanlar da Allah'ın son peygamberi Aleyhisselam Hazretleri ayaklarına gittiği halde onları en güzel bir üslü bile kuralla Allah'a davet ettiği halde imana gelmeleri şey dursun da peygamberimize saldırmaya başladılar. Önce sözlü saldırı, ondan sonra taş atma başladılar. Hadi Zeyd, peygamberin yanında. Tabi eline bir şey geliyor Hazreti Zeyd'in. Elinden tek şey geliyor, Hazreti Zeyd'in bedenini peygamber siper edip de peygamberi taşlardan korumak. Yani bunu örnek görüyorum. Peygamber sevgisi insanın nefsinden üstün olması gereğine bir örnek olarak bunu veriyorum. Yani düşünelim şu gerçeği. Peygamber'e taş atılıyor etraftan. Hızlı atılıyor taşlar. Peygamber atılıyor peygamberimize. Mesela bizler elimizde olmadan taş yüzümüze gelirken ya başımızı öne eğeriz, sakınırız. Hazreti Zeyd gelen taşı gördüğü halde gözünü kırpmadan taşa bedenini siper ediyor. Tek Resulullah yaralanmasın, o acı duymasın diye. Yani gerçekten sahabelerin makamları, yüce makamlar, onların yaptığını biz yani yapamayız bunlara. Yine Uhud Savaşı'nda bir ara Müslümanlar bir karmaşa oldu orada. Karışık gibi oldu. Peygamberimiz yalnız bile kaldı bir ara. Hep Peygamberimiz saldırılıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bir ara bir kafir, müşriğin biri Peygamberimize kılıç yukarıdan kaldırır. Peygamber'e doğru. Hazreti Talha Peygamber yanın başına geldi. Demek ki onda elinde kılıcı yokmuş herhalde. Kalkan yokmuş demek ki. Hazreti Talha Peygamber'e karşı kalkan o kılıca engel olması için elini siper etti. Elini. O kafirin kılıcı hasta elini kesti. Eli kopmadı tamamen. El sakat çolak kaldı. Yani düşünebilirsek gerçekten çok korkunç bir olay. İlginç bir olay. Kılıç kaldırılmış. Korkunç kılıç kaldırılmış. Kılıç tabi hedef peygamberimize vurmak istiyor kılıcı müşrik kafir. Hazreti Talha demek ki o anda eline başka imkan yok elinde. Doğanlar direkt elini kılıç siper etti. Hazreti Talha kesildi. Sakatlandı. Tabi hız kesildi. Peygamberimize bir şey olmadı. Yine Uhud Harbi'nde savaşın en kritik bir durumunda müşrikler her taraftan peygamberine saldırıyorlar. Ok atıyorlar, taş atıyorlar peygamberimize. Kılıçla hücum ediyorlar. O anda Medine'de bulunan en sağlam bir kadın Ümmü Umayye denilen adı Nesibe Hatun. Allah'ından razı olsun. Yaralılara belki faydam olur. Belki onlara biraz su veririm falan diye evinde duramamış. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri Uhud'a düşmana savaşırken ve evimde oturamam demiş. Su testini almış, kenara gelmiş. Öyle bir an oldu ki artık peygamberimizin savunması için kişi lazım. Öyle karmaşa oldu. Hemen kılıcı kaptı bu kadın. Kılıcı kaptığı gibi peygamber öne geçti. Peygamber olan saldırılara karşı kendi ona savaşa başladı. İki oğlu ve eşi kocası da oradaydılar. Onlar da bağırmaya başladı. İki oğlu da kocasına da. Buraya gelin, buraya gelin, Resulullah'ı koruyalım derdiler. Gerçekten iki oğlu, kocası, kendisi yani dördü peygamberimizi korumada canlarını siper ettiler peygamberimize karşı. Öyle savaştılar. Bir ara Peygamber Aleyhisselam Hazretleri elini kaldırdı, şu dua etti. Ya Rabbi bunlara bana cennette komşu eli değdi buyurdu. Yani bir müminin ulaşabileceği en yüce ebedi makam. İnsan dünyada bazı makamlara gelebilir. Ama gerçekten çok kısa bunlar. Geçiyor bunlar. İnsan ulaşabileceği en yüce makam, ebedi makam, cennete, peygambere komşu olmak tabii. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'ına şöyle buyurdu. Hadisleri bu. Bu arada Müslim'de hepsinde hadisleri var. La yu'minu ehadüküm buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz. La yu'minu ehadüküm. Sizden birinin imanı tam iman olmaz. Burada la yu'minu buyuruluyor. Lam tabi nefi olması için. Yani mümin olmaz anlamına gelebiliyor. Fakat buradaki lam aslına değil de vasfı nefi diye olması yapıyor. Yani aslen kökten mümin değil anlamına gelmiyor. Aslına değil vasfını, özelliğini yani kemali nefi diyor burada. Ehad hüküm sizden birinizin imanı tam gerçek olma imanı olmaz. Hatta ekûne ehabbe ileyhim, ta ki o kişiye, Peygamber buyuruyor, o kişiye ben daha sevgili olmadıkça. Kimden? Min veledihi, evlatlarından. Ve validehi, babasından, annesinden. Ve nâs-i ecmeîn, diğer insanlardan. Demek ki bir kimse evlatlarından, ebeveyn, anne babasından ve insanların hepsinden çok peygamberi sevmeyince o kişi imanı tam imanı kamil durumuna ulaşamıyor, yücelemiyor. Nasıl olacak bu gerçek? Yani gerekirse bir insan evladını peygambere kurban edebilecek. Yani bir kişi ölmesi gerekiyorsa peygamberin kurtarılması için kişi ne yapacak? Evladı ölsün ama Resulullah o kurtulsun. Yine kişi ebeveynini de ona edebilecek. Demek ki icabında eşinin tabii kişi edebilecek. Yine Uhud Harbi sonuçlanınca Uhud Harbi Müslümanlar için gerçekten çok acı bir olay oldu. Bu taraftan bir imtihandı Mevlamızdan. 70 tane şehit verdik. Henüz daha Müslümanlar azını durun Müslümanlar. Yani sayısı açıdan evet İslam devleti meydana geldi ama henüz daha Müslümanların sayısı az Medine-i Münevvere'de. Tabii öyle bir durumda 70 tane şehit verdik ki diğer kalan da hemen hepsi de yaralı. Bu Medine'ye yayıldı. İşte şu ölmüş, bu ölmüş. Tabii bazı abartılıyor da, yanlış da olabiliyor. Bu haber Medine'ye geldi. Zaten Uhud Savaşı yapılıyor Medine'ye yakın bir yer. Yani bir saat sürmüyor yani yürüyüşte. Bunun üzerine Medine'de bulunanlar, yani biraz da işte çocuklar, kadınlar hemen koşuşarak Uhud'a doğru gidiyorlar. Halk yollara düştü. Herkes de merak ediyor. Hemen çoğunun işte kolesi var, babası var, evladı var, kardeşi var. Bir kadın Uhud'a yaklaşınca acı haberi aldı. Babası, o da şehit olmuş aynı kadına. Kolası şehit olmuş. Bir oğlu şehit olmuş. Bir de kardeşi şehit olmuş. Yani kadın Uhud'a gelince araştırıyor. Oğlunu arıyor. Şehidullah haberini alıyor. Kolasını şehit olmuş. Babam diyor şehit oldu. Kardeşim şehit oldu. Tabii kolay da değil. Yani kolay değil tabii. Bir ölüm oluyor kalan için. Yani şehit olan için tabii kolay. Elhamdülillah o öyle bir aleme geçiyor ki birdenbire şehit olan kişi ona yalvarsalar tek bir yana dönmez. Öyle bir huzura kavuşuyor. Öyle ruhsal cennetlere kavuşuyor. Yani cennete kavuşuyor. Ama tabii dünyaya kalan kişi için acı oluyor. Tabii bu kadın da babasını, eşini, oğlunu, kardeşini kaybetmenin acısıyla kadın bir an çılgına dönüyor. İsteyecek kadın bir anda peygamberimize karşılaştı. Peygamberimizin şöyle bir yüzüne baktı, kadına bir değişim oldu. Kadın şöyle bağırdı. Ya Resulallah, sen sağsın, hayattasın ya. Evet, yeter dedi böylece. Yani kadın peygamberi gördüğü anda hepsinden geçebildi. Onu geçebildi. İşte demek ki peygamberi sevmek evlattan da, ana babadan da, insanların hepsine de fazla sevmek peygamberi sevmek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu hadisini buyurunca Hazreti Ömer tabi oradaymış o da. Hazreti Ömer bir an şöyle kendini bir tartıyor. Bu muhabbet sevgi yönünden şöyle gönlünü bir tartıyor. Acaba ne durumda bakalım kendisi. Ve kal Ömer. Hazreti Ömer lafa karışıyor. Şöyle diyor. Ente ebe ileyye ya Resulallah. Ente sen. Ehabbe ileyye ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, sen bana daha sevimlisin. Daha sevgilisin sen bana. Neden? Min küllü şeyin, her şeyden, yani evlattan, eşten, şundan, bundan, mal mülkten, ya Resulallah, sen bana her şeyden daha sevgilisin ya Resulallah. Kendin yokluyor ama. Öyle atlı değil. İlla nefsi beyne cembeyyeh buyuruyor. Ancak nefsim var ya diye. İki yanım arasında bulunan nefsim. Kendimi ölçtüm ya Resulallah. Sanki nefsimi daha seviyorum nefsimi. Yani nefsimi kıyamam, feda edemem gibi bir hal. Fekal aleyhissalatü vesselam Peygamber Hazreti Ömer'e şöyle buyurdu. Ve min nefsik ya Ömer. Ya Ömer, nefsinden de fazla beni sevmeyince imanın tam kemale ulaşamaz. O anda tabi Peygamberimizin bu sözleriyle, sohbetiyle Hazreti Ömer'in imanı ona daha da gelişiyor. Zaten imanı kamillerden. Onun imanı daha da geliyor Hazreti Ömer'in gelişiyor. Hazreti Ömer kendine bir yokluyor ki bin bir canı olsun Peygamber'in hepsine feda edecek o anda. O hale gelmiş kendisi. Fekale Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer hemen şöyle buyurdu. Ve min nefsi ya Resulallah dedi. Ya Resulallah, şu anda seni nefsimden de canımdan fazla seviyorum dedi. O hale gelmiş anda. Fekale aleyhissalatü vesselam Peygamber şöyle buyurdu. El an ya Ömer kat temme imanı bu Peygamber'de. Ya Ömer işte şu anda imanın kat temme. İmanı şu anda kesin olarak tam kemale buldu buyuruyor. Yani zirve ulaştığım buyuruyor. Demek ki Peygamber sevgisi nefsi de aşacak. Aşacak. Yani gereğinde insan canını Peygamber'e verebilecek. Şimdi gelelim günümüzdeki bizlere gelelim. Peygamberimizin tabi emirleri var Aleyhisselam Hazretleri'nin. Bunlara sünnet deniliyor. Sünnetler de üçe ayrılır. Bir sözlü kavli Peygamber buyurmuştur. Böyle yapın, okuyun diye. Bir de sünnetler fiili deniyor. Peygamber o bir şey yapmıştır. Sahabeler bunu görüp bize bildiriyorlar. Resulullah böyle yaptı diyorlar. Bu tabii daha da koydu sünnet. Üçüncüsü ikrari sünnet deniyor. Peygamberimizin bulunduğu bir yerde sahabeler bir şey yapmışlar, yapmışlar. Peygamber bunu görüp orada ses çıkarmamış. Yani Peygamber bunu kabul etmiş anlamına geliyor. Bu da sünnettir. Şimdi ne demek sünnet? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ya bize öyle buyurmuş. Böyle yapınız. Ya da Peygamber yapmış Aleyhisselam Hazretleri. Bunlar sünnetler. Şimdi bizler eğer sünnetleri işlemede tembellik yaparsak, nedir bu tembellik? Nefisten kaynaklanan bir kötülük. Yani nefis yapmak istemiyor. Nefiste bir tembellik var, miskin var nefiste. Namazın tabi sünnetleri var. Namazın içinde sünnetler de var. Mesela namaza başladık. Tekbir aldık. El kaldırdık. El bağladık. Bu el bağlamak nedir? Sünnettir. Sonra okuduğumuz Sübhaneke duası var. Bu nedir? Okumak sünnettir. Efendim işte canım o sünnet ne olacak? Haşa. Haşa. Hani peygamber sevgisi değil mi ya? Belki onda nefsin zamanın dar, nefsin tembelliğe geliyor, namazı acele kılmak istiyor. Yani nefsin başka işi hoşlanıyor. Hoşlanıyor. İşte bakın sevgili kardeşlerim, sahabeler. Yani gerçekten onlar peygamberse sahip olma layıklarmış onlar. Onlar peygamberimizin bir sözünü duydukları anda onu hemen yaşar, onu uygularlardı sahabeler. Her ne olsa olsun. Çünkü ne demektir bu? Peygamber bunu böyle buyuruyor. Böyle. Allah'ın Resulü bunu böyle buyuruyor. Böylece. Bunun için her işimizde, yemek yiyişimizde öyle yaparız sahabeler. Yemek nasıl yenecek? Mesela sağ elle yenecek. Besmele başlanacak, şöyle yapılacak, arada bir haram günah sazcaz bir şey olmayacak, müzik olmayacak arada. Bir tefekkür olacak. Allah'ın yaratma nimetini. Bunun gibi abdestin sünnetleri var, guslün sünnetleri var, oturmanın sünneti var. Mesela elimizden geldiği ölçüde arkamızı kıbleye dönmememiz gerekiyor. Otururken de. Yatmanın da sünnetleri var. Abdesti yatmak, kıbleye doğru yatmak, sağa yatmak. Nedir bunlar? Hep sünnetleri bunlar. Eve girerken sağ ayakla girmek eve. Eve girince besmeyle girmek. Evde kişi varsa ona selam vermek. Yoksa kişi kendine selam vermesi eve girdiğimiz zamanlar. Kapıları, camları besmeyle kapamak. Ki şeytan da işte eve giremez. Evden çıkan yine besmele çıkmak, sağ ayakla çıkmak, camideyken sağ ayakla çıkmak, girmek, çıkarken sol ayakla çıkmak, tuvalete girerken sol ayakla girmek, yine tuvalette önümüzün arkadan kıbleye gelmemesi, ya sağımızın ya son kıbleye gelmesi gerekiyor. Nedir bunlar? Hep işte bunlar. Sünnet-i seniye dönüyor bunlar. Seniye dönüyor. Tabi bu arada bir de namaz, sünnet olan namazlar da var. Mesela sabah namazının sünneti, öğün namazının ilk son sünneti, ikindi namazının sünneti, akşamın sünneti bu gibi. Bunlara da özlerini göstermemiz gerekiyor. Yani sünnet bir peygamberin sevgisinden kaynaklanıyor bunlar. Peygamber böyle koymuştur. Bir su içmenin de sünneti vardı. Su içmenin de. Ayakta içmek, otur içme suyu, suyu besmeyle başlamak ve bir bardak suyu birden içmemek birdenbire. Üçe bölmek bunu. Besmeyle çekilir, su içilir. Uzaklaştır bardak. Nefes solunumuna gitmesin, pis gaz gitmesin derden. İşte demek ki gereğinde canımızı da vermemiz gerekiyor peygamber yoluna gerekiyor. Tabii günümüzde İslam düşmanlarına karşı da peygamberimiz de İslam'ı da savunmak. Tabii yerine göre sözde her neyse İslam'ı savunmak, peygamberimizi savunmak Aleyhisselam Hazretleri'ni. Nedir bunlar? Hep bunlar işte peygamber sevgisinin alametleri, belirtileri bunlar. Günümüzde öyle zavallı gafiller çıkıyor ki ortaya, tabii akademik ünvanları da var kendi olabilir de, ama iman başka. Yani ilim açısından, bilgi açısından şeytan kadar insan bilemez. Şeytan kadar. Çünkü şeytan yeryüzünde ibadet etti Mevlamız'a böyle. Gökleri etti. Ve cennete kaldı şeytan. Yani şeytanın ilmi, bilgisi ulaşılamaz kadar yüksek. O kadar böyle. Hatta şeytan cennet içinde bir yaşadı şeytan. Yani şeytan cenneti iyi biliyor. Şeytan cehennemi iyi biliyor. Ama bilim başka, iman başka. Günümüzde öyle akademik kişiler var ki ekran çekiyorlar. Haşa, işte Kur'an'da bu var mı? Kur'an'da yok. Yani haşa, peygamberimizi dışlayarak bakın. Yazık mı böyle? Yani bunu nasıl yapabiliyorlar arkadaşlar? Hadını yapabiliyorlar. Onlara dini nasıl dinleyebiliyor bunlar? Haşa, peygamberi dışlamak. Efendim işte Kur'an'a göre mi İslam? Kur'an'a göre İslam diye. Bu Kur'an'da var mı yok mu diye. Peki peygamberimizin görevi ne? Haşa, peygamberimizin görevi bir spiker gibi Kur'an ezber okumak yalnız insanlara. Hayır. Kur'an-ı Kerim'i hem lefzini, kıraatını tebliğ etmek, hem hükmünü öğretmek. Peygamber sevgisinden biri de nasıl medene girer sevgili kardeşlerim? Bir muhterem, zat-ı muhterem vardır. Hem ilimde, hem velayette. Bunlara zülcenahin deniyor. İki kanatı deniyor bunlara. Yani hem ilmi var, hem evliya makam var kendisinin. Böyle zatından birisi henüz daha evliyalık makamına tam çıkamamış. İlmili amil. Yani İslam'ı yaşıyor. İhlaslı yaşıyor. Samimi yaşıyor. İslam'a çalışıyor. Olgunlaşmış. Henüz daha evliya makamına geçememiş. Bir zat. İsmi Süleyman-ı Cezuli Hazretleri. Cezul bir kasaba ismi Afrika'da. Bu zat bir gün evinden çıkmış, bir yolculuğa, seyahate çıkmış. Bir ara şehir dışında bakıyor, namaz vakti gelmiş, abdest alması gerekiyor, namazını kılacak. Çöl tabii, Afrika çölünde. Önce bir su araması gerekiyor ki, eğer su bulamazsa temim yapacak. İleriye doğru bakıyor. Sanki bir yerleşim bölgesi, küçük bir yer gibi görüyor. Oraya doğru gidiyor, bakıyor. Bir genç kız, çok genç bir kız çocuğu, kuyudan kaplanı dolduruyor. Ama hemen ipi çekmiyor kovalarını. Eliyle kovasını daldırıyor, suyu alıyor kuyudan. Bu marifet bundan tabi tacip ediyor, şaşırıyor. Allah Allah. Niye şaşırıyor? Çünkü çöl kuyuları çok derin olur. Su çok dibinde olur. Kovaya zor çıkar, uzun zaman çıkar. Halbuki kız eliyle kovasını daldırıp kuyudan dolduruyor. Bu nasıl çöl kuyusu diye şaşırıyor. Tam kuyu yaklaşınca kız kaplarını doldurmuş, su gene cebine çekilmiş. O zaman anlıyor ki kızda bir şey var. Yani su kız için yukarı çıkmış. Su kız için yukarı çıkmış. Bu tabi keramet olmuş oluyor. Kendi geliyor, bakıyor, su gene çekilmiş. Kızım diyor, sen nasıl buldun bu makamı diyor. Sen makamı nasıl eriştin bu keramete? Kuyusu sana çıkıyor. Şöyle cevap veriyor. Ben diyor, peygamberimizi çok seviyorum, Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberimizi çok çok sırabaş şerife okuyorum diyor. Oradan bana ölüm nasip etti bunu böyle diyor. Bu tabi kızın verdiği bir suyla abdestini alıyor. Orada bir namazını kılıyor. Artık yolculuğa devam edemiyor. Genç kızdaki bu keramet, aşı kerameti görünce kendine hayıflanıyor kendine. Ben diyor boş yaşamışım diyor. Halk beni, alim biliyorlar, şöyle biliyorlar, böyle biliyorlar. Halbuki bir genç kız diyor, ne kerameti ermiş. Su Onun emrine girmiş. Su kabarıyor onu görünce. Dönüyor bu yolculuğundan, evine gidiyor. Evine gidiyor, o gece yatağına yatıyor, karınla beraber. Uyku girmiyor gözlerine ama. Kendi kendine bir nedamet denen hal, pişmanlık. Yani hayatımı değerlendirememişim diye. Bir baltaya sahip olamamışım türünden kendi kendine bir yerme, kendi kendine bir kanama, bir üzülü hale geliyor kendisine. Ve uyuyamıyor tabii gece, o gece. Fakat öyle bir olay oluyor ki çok ilginç bir şekilde olay oluyor. Gece yarısından sonra seher vaktine doğru hanımı yavaş yatan kalkıyor. Tabii bunun doğal karşılıyor. Tuvalet işine gidebilir diye. Bakıyor hanımı abdestini alıyor. Hanımı güzel giyiniyor. Dışarı çıkıyor hanımı. Allah Allah, bu şuna şaşırıyor. Bu benim hanımım. Bu gecenin vaktinde. Dışarıda bu ne işi var diyor. O zaman tabii gece yatarak karanlık. Hemen bu da giyiniyor. Hanımının peşinden takılıyor. Ona takip etmeye başlıyor. Hanımı köyün dışına çıkınca iki aslan kadını bekliyormuş. Aslan biri kadının önüne geçiyor. Bir arkadan gidiyor. Kadın ortalarında. Doğru kadın denize gidiyor. Akdeniz'e gidiyor. Hemen denizin kıyısına yakın küçük bir ıssız bir ada varmış. Kadın denize gidince yürüyerek, hiç batmadan kadın denizin yürüyerek adaya gidiyor. Bu Süleyman Cezülü Hazretleri kendi eşinin hanımının da bu kerametini görünce artık çıldıracak hale geliyor kendi kendine. Ya Rabbi, ben bu kadar mı gafilmişim ya Rabbi diyor. Ben bu kadar bir şeyi becerememişim ya Rabbi diyor. Kendi kendine muazzam kınamaya başlıyor. Üzülmeye başlıyor kendi kendine. Orada bekliyor. Hanımı bir zaman sonra, ne kadar kalmışsa orada, yine gelmeye başlıyor. Deniz yürüyü gelmeye başlıyor. Bu daha önceden gizlenerek evine gidiyor, yatağına yatıyor. Hanımı odaya girip de yatağa yatarken bu sanki uyuyormuş gibi öyle bir horlama gibi bir şey yapmaya başlıyor. Hanım bunu sezmesin diye. Tabii sabah oluyor. Hanımın durumu açık oluyor. Aşmıyor ama. Acaba benim hanım diyor ilk olarak bu gece mi bu işi yaptı? Yoksa bazen yapıyor mu diyor. İkinci akşam yine uyumuyor. Hep hanımını gözlüyor. Uyurgu yapıyor. Bakıyor hanımı yine aynı saatte, aynı zamanda yine abdestli dışarı çıkıyor. Bu da peşinden takip ediyor. Yine hanımı aynı yere gidiyor. Aynı şekilde. Üç gece aynı olay tekrarlanınca artık sonra hanımı karar açıyor. Hanım soruyor. Sen diyor gece dışarı çıktın. Nereye gittin? Tabii hanımı da cevap veriyor gülümseyerek. Sen beni takip ettin ya, gördün ya diyor. Peki ben senden gizlisin takip ettim ama. Ne biliyorsun arkamdan geldiğimi? Biz diyor arkamızda görürüz diyor böyle. Tabii kalbi nur ile görürüz böyle diyor. Peki diyor hanımına, sen ne zaman diyor bu keramet erdin diyor. Yine bu keramet erdin? Hayır diyor. Ben diyor kız iken de aynı vazifeliydim. Evlendiğim ilk gecede oraya gittim diyor. Her akşam ben giderim oraya diyor böyle. Hanımın soru bu defa. Peki hanım diyor, sen bu keramete, bu makama nasıl erdin diyor. Hanım da aynı cevap veriyor. Bu yollar peygamber aşkından geçer diyor. Bir insanın kalbi peygamber sevgisiyle yanmayınca o kişi tabii bir şey olamaz böyle diyor. Ben de peygamberi çok severdim diyor. Daha kızken de diyor. Ve peygamberi çok çok diyor, sabah şerifi getirdim diyor. Oradan Mevlam'ı nasip etti bana diyor. Peki hangi savaşı okurun daha fazla diyor. Onu söyleyeyim izin yok diyor. Sonra bu Hüseyin Hazretleri eşi kocası bir kitap yazıyor. Yani yazı değil de sarbaşı topluyor. İsmi de Delail-i Hayrat kitabın ismi de. Hala piyasada var kitap. Okuyor. Bunun alışları var diyor bu şekilde. Sarbaşıları var diyor. İşte sevgili kardeşlerim, peygamberi sevmek nereden geçiyor bir de? Peygamberimizi çok hatırlamak. Peygamberimize bir manevi bağlantı kurmak, peygamberimizle kurmak. Bu da ne ile oluyor? Peygamberimizin sünnetine yapışmak ile oluyor. Her konuda böyle. Her konuda, ibadette, yaşantılarımızda, her konuda peygamberimizin sünnetine yapışmak. Bu sünnettir. Yani Resulullah böyle yapmıştı, yap demişti diye bunlar oluyor. Bir de peygamberimize çok çok dua etmek. Yani savaş şerife getirmek ile oluyor bu. Şimdi inşallah hadis-i şerifler çok tabii peygamberimize getiren sırat hakkında. Biri hadis-i şerif bu arada okuyorum. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, inne evlen nasibi. Bak, peygamberimizin buyuruyor. İnne evlen nasibi. İnsanların bana en evla, en yakın olan peygamberi. Hangisi? Ekserühüm aleyye salaten buyuruyor peygamberimiz. İnsanların yani müminlerin hangisi? Bana diyor, daha çok salavat-ı şerife getirirse o bana daha yakındır buyuruyor. Daha yakındır. Peygamberimize bir tabi bağlantı kurmuş oluyor. Ve mahşerde şefaat hakkında tabi bunların daha önce hakları olmuş oluyor. Yine hadis-i şerif Nesai'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men salli aleyye merreten. Bir kimse eğer bana diye peygamberimiz bir defa salavat-ı şerife getirirse sallallahu aleyhi aşre merratin, Allah o kişiye 10 katı saat eder. O kişi 10 katı. Peki nedir salavat-ı şerife? Nedir? Bunun da çok çeşitleri var. Kitaplarda bunlar var. En kısası Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. En kısası bu. Yalnız bunda Allahümme salli bir de vesselim olursa daha iyi olur. Çünkü ayet-i kerimeye bakalım bir de. Ahzab sure ayet 56'da Allah-u Teala buyuruyor bizlere. Esteyiz billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe Allah-u Teala kendi bizzat bakınız. İnnallâhe İnne burada kesinlik. Muhakkak Allah-u Teala Celleşanü ve melâiketehu Allah'ın melekleri bakınız. Bak işte Mevlam kendisi Allah'ın melekleri. Yusallûne alennebî o nebiye peygamberimize ne yapıyorlar? Salat ediyorlar. Salat. Salat sözlükte dua anlamına gelir. Tabii Allah dua etmez. Nedir Allah'ın salatı? Duanın gereğini yerine getirmek. Yani Allah'ın ne dese peygamberin salatı? Peygamberimizin her an makam artması. Nedir meleklerin duası? İstiğfar. Peygamberimizin ufak da olsa hata affedilip makam yücelmesi. Allah Teala şimdi bizlere buyuruyor, müminlere buyuruyor. Ya eyyühellezine amelû, ey iman edenler, ey müminler, sallu aleyhi, siz de o peygambere, peygamberimize salavat getirin, salat ediniz. Yani Allahümme salli ala Muhammedin deyimiz ve sellimu teslima. Ve sellimu teslima, ona tam bir selam ile selam verin. Selam da verin. Bunun için ayet-i kerimeye tam uygulaması için nasıl gerekiyor? Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve alâli Muhammed demek gerekiyor. Bu nedir? Bunda hem salat hem selam olmuş oluyor. Bir kişi bu şekilde peygamberimize salavat-ı şerife getirdiği zaman peygamberimize dua etmiş oluyor. Allahümme, buradaki mim yağdan ibez deniyor. Yani ya Allah anlamında. Ey yüce Allah. Salli, sen salat eyle. Nedir bu salat? Peygamberimize olan her işrametini arttırıyor ya Rabbi böyle. Bu bir dua bizden. Ve sellim, ona selamet ver, dünya selamet ver. Ve alâ âli seyyidina Muhammed, ve alâ âli seyyidina Muhammed. Peygamberimizin âline de aynı şekilde salat, selam eyle. Ne demek peygamberimizin âli? Peygamberimizin etbaa tabi olanları. Bunlar da üç ayrı oluyor. Bir, peygamberimizin zevceleri, evlatları, torunları. İkincisi sahabe-i kiram hazretleri. Üçüncüsü de bütün ümmeti Muhammediye kapsamış oluyor. Olmuş oluyor. Bunun için bu ne deniyor bu salavat-ı şerifeye? Salavat-ı şerife deniyor bakın. Salavat, salatın çoğulu. Salat dua demek. Şerif, en şerefli dua budur. Yine hadis-i şerif Nesai'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men salle aleyye min ümmeti, ümmetimden bir kimse, bak, peygamber buyursunuz sizlere, ümmetimden bir kimse bana salavat-ı şerife getirirse, bir defa, kütübet lehü aşr-ı hasenatin, o kimseye 10 hasene siyah yazılır. Ve muhiyet anhü aşr-ı seyyiatin, o kişinin o anda 10 da günahı silinir. Bakın. Den bir kimse peygamber savaşı getirince o kişinin o anda 10 derece artıyor. Sevabı çoğalıyor. 10 tane de günahı siliniyor kişinin. Bir defa getirirse. 10 defa getirirse 100 sevap alıyor. 100 de günah siliniyor. Bakın. Ne kadar güzel bir şey böylece. Bir de bunun ötesinde peygamberimize karşı bir sevginin doğmasına sebep oluyor. Peygamberle bir bağlantı olmuş oluyor. Sahabeler sorular Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, ümmetinin sana getirdiği sahabe-i şerifelerden senin haberin olur mu? Evet, olur buyurdu. Bir melek Rabbini yaratmış, bana haber veriyor bunu. Yine soru sahabede, ya Resulallah, senden sonra gelen ümmetin, onlar sana savaşta getirdikleri zaman, şu anda ölmüş olacaksın, mezarında çürümüş olacaksın. Onun haberin olur mu? Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri, Allah Teala peygamberlerin bedenini toprağa haram kıldı. Toprak peygamberini yiyemez, çürütemez yani. Ne kadar peygamber varsa, ilgeçmiş, Ondan her birinin bedenleri aynen gömüldüğü gibi toprağa durur. Durur böyle. Ve şu anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Medine'nin kabri şeriflerinde aynı hayatta gibi duruyor. Ve gerçekten çok evliyalar peygamberimizler yüzle görüşüyorlar. Görüşte kendisiyle görüşüyorlar. Yine Hadis-i Şerif İbn-i Mace Taberani'den Hadis-i Şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men salli aleyye bir kimse diyor ümmetimden bana sabah-ı şerife getirirse sallet aleyhil melaiketü melekler o kişiye sıraat ediyor, dua eder o kişiye. İşte ne kadar güzel bir şey bakın. Yani İslam'da yani öyle bir hal ki şu hem kişi peygamberimizle bağlantı kuruyor, peygamberimizle bağlantı kuruyor. Hem sevap alıyor, hem günahları siliniyor. Üstelik bir de peygamberimize bu kişi sahibi getirirken melekler o kişiye sıraat ediyorlar. Madam yusalli o kişiye bana atımı deşe melekler sıraat ediyorlar. Fel yukallil inizalike el yükestir. İsterse çoğalsın, ise azalsın buyuruyor. Bir mübarek Eylullah vardır. Ebu Süleyman Daran'sı diye. Yani Daran, Şam yakınında bir küçük bir kasabanın ismi. Orada bulunan zat, bir Eylullah'dan. O şöyle buyuruyor. Bir kimsenin bir hacet olduğu zamanlar önce bir peygamber savaşı getirsin. Ondan sonra neyse hacet ihtiyacını, duasını yapsın. Yine sonda peygambere savaşı getirsin buyuruyor. Neden diye ki soruyorlar. Şöyle cevap veriyor. Allah Teala buyuruyor. O duaya geri çevirmez diyor. Çünkü duanın başında sahabe-i şerife var. Sonda sahabe-i şerife var. Bu ortada kalıyor. Mevlam onu geri çevirmez buyuruyor. Demek ki dualarımızın kabul olması için inşallah böyle yapmaya çalışalım alimimizden geldiği kadar. Bir gencin biri peygamber rüyasında görmek istiyor. Yani peygamberinizi seviyorum diye öyle bir iddiada bulunuyor. Ve hiç olmazsa rüyamda göreyim peygamberimizi diye uğraşıyor. Tabii kitaplarda okuduğu şeylere göre işte 10 kere bunu okuyor, 20 kere bunu okuyor. Rüyamda peygamberi göreyim diye. Ama göremiyor ama. Yani her duyduğunu yapmaya kalkışıyor. Şunu okuyor, bunu okuyor. Fakat yine rüyasında peygamberi görmeye ulaşamıyor, göremiyor peygamberimizi. Derken gerçek bir alimi buluyor, ona soruyor. Efendi Hazretleri, ben diyor peygamberi çok aşıkım, peygamberi çok seviyorum, rüyamda görmek istiyorum. Her şey okuyorum, göremiyorum. Acaba ne yapayım? O gerçek alim ona şöyle cevap veriyor. Tabii gencin durumunu görüyor. Dili başka, kalbi başka. Yavrum, peygamberi görmen için öyle dua okumana gerek yok yavrum diyor. Onun kolayı var diyor. Ne bu efendim? Akşam yemeğinde çok tuz yemek ediyor. Çok tuzlu, bol tuz yemek ediyor. Yani çorba ne yiyorsan, yemek yiyorsan içerisine bolca tuz at. Tuz yemek ye. Sonra su içmeme üzerine diyor. Su içmeden yat. Bakalım arada görürsün bir şeyler diyor. Bugün bakıyor çok kolay. Eve gidiyor. Bakıyor annesi yemek yapmış bir şey yapmış. Yani yapmışsa tuzu alıyor. İçine tuzu bolca atıyor. İşte karıştırıyor. O gayet tuzluyu bolca yiyor onları. Tabi biraz da içi su da yanıyor ama su içmiyor da. Sabrediyor buna da. Ve bu kişi yastığından sonra yatıyor. artık peygamberi görürüm diye de ümidi var o gece. Yine göremiyor peygamberi aslında ama. Yine göremiyor. Sabahtan kalkıyor, o aleme gidiyor. Hocam, siz bana böyle bir tavsiye bulundunuz, önerdiniz bana. Ben bunu aynen uyguladım yaptım diyor. Yani tuzu, bolca tuzu attım diyor. Zehir gibi tuzu yedim. Ama yine rüyamda Resulullah'ı göremedim. Peki yavrum ne rüya gördün rüyana diyor. Ne gördün rüyanda? Hep rüyanda su gördüm diyor. Hep rüyanda su gördüm diyor. Çeşmeler, akarsular, pınar hep onları gördüm rüyamda. Gördün bak yavrum diyor. İçin diyor su diye yanınca rüyanda su görebiliyorsun diyor. Bak bu kesin böyle diyor. Yani için hararetin var. Tuzlu bol tuzu yedin. İçin su diye yanınca rüyanda su görebiliyorsun. Hatta bir defa değil bak diyor. Yani çeşitli su görebiliyorsun. İşte için diyor su diye yandığı gibi eğer için peygamber aşağı yanarsa o zaman peygamberi görürsün buyuruyor. Gerçekten tabi peygamber sevgisi aleyhisselamları çok güzel bir makam. Yani aşk Resul dönüyor buna. Öyle çok güzel bir makam. Tatlı makam tabii. Feyizli makam. Sonra yarın mahşerde şefaatçımız peygamberdir. İnşallah nasip olur da eğer bir de cennete girersek Rabbimizin lütfu keremiyle muhtemelen. Yani bizim amellerimiz yetersiz. Bunu böyle bilelim. O cennet ki o yüce cennet. Sonsuzluk alemi. O kadar muazzam bir cennet. Onu kazanmak çok ama çok zor kolay değil böyle. Düşenik bir sahabelere bakın. Sahabeler. Açlık, hicret, göç, cihat, yaralanma, düşmandan zulüm işbası işini görme, hepsine göz giriyorlar, sineği çekiyorlar bunları böyle. Evladını kıyıyor, babasını kıyabiliyor, her şeyini kıyabiliyor. Tek peygamber uğruna. Onlar böyleyken, onun ibadeti bizden çok fazla ibadet ederdi, bizden fazla. Onların mesela kıl iki kez namazı, biz kılamayız muhtemelen. Onlar kılamayız. Uzun bir namaz. Doyamakay bir namaz. Uzun uzun kıraat. Uzun uzun rükû. Uzun uzun secdeler, tevhiyatlar. O Kur'an okumaları, sarhoşa getirmeleri. Onların halleri bambaşkaydı. Böyleyken bir de günah işlemiyorlardı bakın içinde. İkiye bakın içinde. Yani günahları boş kalıyor. Yani öyle bir ortamda yaşıyor ki onlar, o anda günah işlenmiyor zaten. İçki haram kılınmış. Yok. Kadınlar mestürü örtülmüş kadınlar. Örtülmüş böyle. Sazıcası yok. Her şey İslam'a göre yaşanıyor. İslam uygulanıyor. Kur'an yaşanıyor. Hepsi kardeşler. Eğer birinin küçük bir hatası olsun, hemen uyarılıyor. Bak böyle yap. Peki bu da kabulleniyor. Yani toplum bir akademik şekilde böyle. Toplum böyle. Sosyal yapı, o cemiyet yapısı kişi İslam'a götürüyor. Bir şey dışarıda ağzından haşa bir yanlış söz çıksın, hemen çocuğu uyarıyorlar derhal. Yavrum sakın abi bunu söyleme. Bu haram günah sakın yavrum. Öyle bir toplum. Yani onların günahınıza boş. Sevapları çok mu? Çok. Biliyorsunuz mahşerde mizan var. Mizanın bir tarafına sağına sevap konacak, günah konacak. Onlara günah işlenmiyor. Sevapları ise bol mu bol. Bizlere gelince bu günümüzde, bu ortamda, bu koşullarda her an günah içinde boğuluyorum. Her an böyle. alışverişte, haram yemede, faizde, biraz da bu kadın erkek münasebetlerinde gözü nasıl oluyor işte? Bir kimse başka bir kadına, yani nikaha düşen kadına, isterse abisi hanımı yengesi olsun, ister amca dayı teyze kızı olsun, ister komşu olsun. Bir kimse nikaha düşen bir kadına haram olan yerine, mesela saçına, boynuna, kısa kolu kollarına bakarsa haram oluyor bakın. Hemen yazılıyor ama. Yazılıyor böyle işte. Bunun gibi bu ortamda günah çok yazılıyor, günahımız yazılıyor böyle. Sevabımız çok mu? Çok az. Can bizi sıkıyor. İbadetimiz noksan, kısa. Namazlarımız şöyle haşa acele bir sıkıştırma araya, patrik kütür, tatsız, renksiz, ruhsuz bir namaz kılıyoruz. Gerçek bu. Peygamberimizin sünnetine değil de nefsimizin isteğine tam tabiyiz. Namaza falan dikilemiyoruz. Can falan duramayız. Fazla Allah'ı zikredemeyiz, Kur'an okuyamayız. Ama nefsimiz bir şey istiyorsa, televizyonda hoşuma giden bir görüntüler varsa, onları seyrederiz. Sazca seyrederiz. Boş konuşuruz, gevezelik ederiz, şunları bunları yaparız. Nefis ne istiyorsa şabur şubur bol bol yeriz. Çeşitli kolalar şunlar bunlar içeriz. Bizim durumumuz şuna bu sevgili kardeşler. Bu sırrın durumumuz. Yalnız ne var ki kuru ağaçlar arasında bir yeşil yapraklı bir ağaç ya da meyvesi kurumuş ağaçlar, meyve ağacı kurumuş ağaçlar arasında meyveli bir ağaç tek tek de olsa aralarında nasıl ki çok değerliyse bugün günümüzde bu koşullarda bir kimse İslam yaşamak isterse, yani kişi çevreyi aşar, nefsini aşar. Nedir nefis? Beden işte. Çürüyecek beden toprakta. Şu bedene ne kadar bakarsak bakalım sevgili kardeşlerim. Yani ne kadar bakarsak bakalım şu şeyi. Bir gün bir evlullahın biri ahberesinin tuvalete girmiş. Ve büyük abdestini yapmış tuvalette. Dönüp çıkan pisliğe bakmış. Ona bakmış. Görüntü çirkin. Kokusu çirkin. Yani tiskindirici bir pislik. Ama şöyle düşünmüş. Bunlar neydi bunlar demiş. Neydi bunlar? Elmaydı, işte armuttu, işte muzdu, ekmekti, buğdaydı. Şunlar bunlardı. Böyle de basa her neyse. Bunlar böyle demiş. Ben bunları zevk de yedim. Zevk de yedim. Az bir kısmı bedenime geçti. Kan oldu. Hücre olacak. O da ölüp gidecek ama yine. Kalıcı değil. Bak çoğunluğu demiş bu tuvalete gitti. Tuvalette bir demiş böylece. Yani oturduğumuz zaman sofraya aklımıza biraz bunu getirelim sevgili kardeşlerim. Yalnız böyle görüntü, renk, koku ve damak tadının da tam tutsa olmayalım ama. Yani sonuç ne olacak? Ama şekil şöyle olsun, görüntü böyle olsun, rengi şöyle olsun, damak tadı böyle olsun. Ne olacak sonuçta? Yani midedeki durumu bir görsek, çıkarıp baksak, ondan piskiniz tabi onlara böyle. Ya kalın bastan çıkanları görünce, kişinin piskini bunlardan böylece. Bunun için, yani elden geldiği kadar, sevgili kardeşlerim, önce nefsimizi aşalım bakınız. Nefis böyle istiyor demeyelim. Demeyelim, nefis aşalım elden geldiği kadar. Sonra çevreyi de aşalım. Nedir çevre? Emin olun geçici görüntüler. Geçici görüntüler. Herkes nerede yaşıyorsa, köy, kasaba, mahalle. Ne oluyor? Kişi bir, tabii 3-5 yıl belli olmuyor da, insan en aşağı bir 10 senesini kişi düşünse geriye sayıp da, bir baktığımız zamanlar, 10 sene öncesinde dönünce, bak filan evde filan kişi vardı, 3 sene önce öldü, mezara gitti. Şu anda şürdü bedeni. Filan evdeki kişi 8 sene önce ölmüştü. Bak. Filan teyze böyle, filan abla böyle. Hatta insandan daha gençleri de gidiyor. Efendim. Çevre bu işte muhtemelen. Çevre bu. Yani geçici görüntüler. Kim olsa olsun, dünyada ne kadar genç güzel de olsa, belli makamla, en üst makamlara gelirse, emin olun geçici bir görüntüler. Sonra kişi mezara gömülünce orada çürüme dönemi başlıyor. O kişinin yalnız bir hayali kalıyor tanıyanların hafızasında. Kişiyi de kim tanıyorlarsa onu tanıyanların hafızasında onun bir hayali kalıyor. Hayali kalıyor böylece. Aç mezarı zamanla çürümüş, dağılmış. Bir iskelet haline kafatesi kalıyor. O tabii zamanla çürüyor böylece. Bunun için çevreye aldırmamak gerekiyor. Çevreyi aşmak gerekiyor derler. Hatta imanı kişinin daha olgun kişi çevreyi etkilemesi gerekiyor. Allah'ın çekmesi gerekiyor. Bunun için inşallah önce nefsimizi aşalım. Bu çevreye takılmayalım. Aşalım o derler. Geçici görüntülere aldanmayalım bunları. İşte bir kimse bu zamanda da, yani ahir zaman deniyor bu zamana gerçekten, yani kıyametin alametleri belirmiş. Artık çok büyük olaylar kaldı artık. Büyük olaylar başlayacak. Artık sıra onlara geldi. Böyle bir zamanda bir kimse peygamberin eğer sünnetine bağlansa ne olacak? Bir de bu tabi müjde başladı burada. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti, bir bakınız. Ümmetimin fesada gittiği, bozulduğu böyle. Yani haramlara daldığı, gaflete daldığı, zevklere, nefsi zevklere daldığı bir zamanda kim ki benim sünnetime temessük, temessek yapışsa, sıkı yapışsa. Felehu, o kimse vardır. Ecrümiyeti şehidin, bakın 100 şehit sevabı var. Şimdi, evet, az evvel sahabelerin hayatıyla, yaşantısıyla bizimki durumumuzu kıyasladım. Onların döneminde günah işlenmiyor. Toplum İslam'a gidiliyor. İslam yaşanıt olduğu yaşanıyor. Ufak bir kaymada uyarılıyor. Çekiliyor. Hizaya getiriliyor. Onlar da sürekli İslam için cihat. Mallarıyla, canlarıyla. Hicret onlarda. Onlarda. Çok onlarda. Tabii bize az bunlar. Yapamıyoruz. Ama Allah-u Teala bu zamanda sevabı daha bol veriyor. Daha bol veriyor. Çünkü koşullar çok zor gerçekten. Yani hele dinimiz İslam dini şu anda yeryüzünün sahipsiz. Sahipsiz İslam dini. İstediğin zaman saldırabiliyor. Hakaret edebiliyor. İçten ve dıştan yıkıcılar. İşte de işte ünvanı var. Akademik şunları bunları var. Eline efendim yukarı alıyor. İslam'ı yaşamayan, hatta inancı olmayan kişiler böyle. Art niyetliler, belki ajanlar böyle. İşte İslam yıkmaya çalışanlar böyle. Dıştan saldıranlar, misyonerler. Daha nice İslam düşmanları, görünen görünmeyen, gizli açık böyle. İslam'a saldırma, işte mi dıştan? İçten bozmaya çalışanlar. Tabi bütün bunlara rağmen eğer bir kimsenin niyet ihlaslı olsa, samimi olsa Allah o kişi yardım eder. Yardım eder. Bunun için elimizden geldiği kadar Peygamberimize analım Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberimize inşallah çok çok sabahçıları getirelim sevgili kardeşlerim. Ya alışacağım dilimizi buna. Bu her zaman olur. Hatta bir kimse cünüp haldeyken bile bunu getirebilir. Yani bir kadın da adet günlerinde konu okuyamaz ama Peygamberimize sarhoşları getirebilir sevgili kardeşlerim. Getirebilir. Bu kadar bir hem sevabı vardır. Gazne'de. Gazne Afganistan'da kalıyor. Gazne'de bulunan bir Müslüman 300 dirhem borçlanmış. Dirhem gümüş anlamına geliyor. 300 dirhem borçlanmış. Ne amir borcuyla? Tabi koltuk kalem almamış. Ekmek almış, bu da almış. Aşk da ölmemek için borçlanmış. Fakat o kadar uğraştığı halde, son gücünü kullandığı halde bu kişi bir türlü borcunu ödemeye muvaffak olamıyor. O kadar kıt kazanıyor ki ancak o günkü kuru ekmeğini elde edebiliyor. Çok daralıyor ama. Borçtan çok korkuyor. Bir gün rüyasında Peygamber'i görürsemiz eterinde. Tabi Peygamber'i görmek Allah'ın sebebi hepimize inşallah gerçekten yani bir manevi sahabilik anlamına geliyor, makamına geliyor. Ruhsal bir insanda bir devrim olur kişide. Bu kişi de rüyasında Peygamber açıkça görünce Peygamber şöyle yalvarıyor. Ya Resulallah, benim filanla 300 dirhem borcum var. Bunu ödeyemeyeyim ya Resulallah. Bana yardım et ya Resulallah. Peygamber şöyle buyuruyor. Sen yarın sabahtan Gazze'yle Mahmud'a git diyor. Gazze Mahmud zamanın padişahı. İlk Türk padişahı İslam'da odur kendisi. Sen yarın sabahtan Gazze'yle Mahmud'a git. Ona benim selamımı söyle. Senin borcunu ödesin. Sana versin parayı. Bu kişi şöyle diyor. Ya Resulallah, ama inanmaz ki bana padişah diyor. Sol inanmaz ki bana. Yalan söylüyorsun der bana diyor. Peygamber şöyle buyuruyor. Gazze Mahmud'a söyle. O her gece yatmadan önce bana şu kadar sarhoş-ı şerife okup getiriyor. Yalnız dün akşam şu uykusu geldi, oturdu, sarhoş-ı şerife getiremeden uyuyup kaldı. Ona bunu söyle. O zaman inanır, sana borcunu verir diyor. Bu kişi tabi uyanıyor, seviniyor. Kalkıyor, sabaha kadar peygamberimize sarhoş-ı şerife gidip devam ediyor. Sabah erkenden saraya geliyor. Ne beşler ne var? Ben diyor sultanı mutlaka görmem gerekiyor. Önemli bir işim var, görmem gerekiyor. Haber gidiyor Gazi Mahmud'a, gelsin diyor. Gidiyor, evet. Ne geldi? Hacetinle sultanım beni sana peygamberi gönderdi Aleyhisselam Hazretleri. Neye gönderdi? Benim 300 dirhem borcum var. Bunu ödeyemiyorum. Çok sıkıştım. Peygamber bana bu gece buyurdu ki diyor Gazze'li Muhammed'e git. Ona selamımı söyle. O sana borcunu miktara para versin dedi. Şimdi Gazze Hazretleri ah diyor. Bilsem ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bana selam göndermiş. Peygamber selam bana göndermiş. Bilsem senin bu işte gerçekçi olduğunu canım vereyim ama diyor. Ya yalan söylüyorsan nasıl inanayım sana? Şöyle buyuruyor. Aynı şeyi ben Peygamber'e söyledim diyor rüyamda diye. Bana şöyle buyuruyor diyor. Seher akşam yatmadan önce yatağına oturup Peygamber'e de sarhoşluğa getiriyormuşum diyor. Kaç sene getiriyorsan diyor. Yani dün akşam çok uykum varmış. İstemişsin ama uykuya dalmışsın, getirememişsin. Evet diyorsun aslında sefer. İnanıyorsan bu sefer tabii. Tamam şimdi doğru söyledin diyor. Demek ki diyor Peygamberimiz benim ismimi andı. Demek ki Peygamber bunun haberi var. Demek ki Peygamber bana selam gönderdi diyor. Hemen çağırıyor maalesef bakan kişiyi. Derhal 300 dirhem benim diyor hissenden 300 dirhem borcunu. Al bakalım bir kasede 300 dirhem sen borcun. Ayrıca bir kasede bunu tekrar altın kendine hediye etmiş oluyor. Bence. İşte sevgili kardeşlerim maneviyat hiçbir şey boş kalmıyor maneviyatta böyle. Madde boştur. Böyle. Yani o günlük lazımdır. Yararlanmak da lazım o gün için. Ama bilelim ki ondan bir geçici bir yararlanmadır bunlar. Elhamdülillah mahal kalıcıdır. Güzel Mevla nasip etsin hepimize inşallah sevgili kardeşlerim. Peygamberimizin sevgisinden bize böyle bir zerre iş olmasa inşallah verse de Peygamberimize bağlanalım inşallah. Lillahi Teala Fatiha.